Musa onlara apaçık ayetlerimizle gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmemiştik, dediler.